la llarga nit de l'hivern, sencers quan de sota mà. La llarga nit de l'hivern, sencers quan de sota mà. El roser ha fet una rosa més vermella que la sal. Darrer sospir de l'estiu, penyora de la bonança, ocell que ha caigut del niu. Festeja amb un raig de sol, arrasarada un xiprer. Festeja amb un raig de sol, arrasarada un xiprer. Festara tu vens massa d'hora, meravellós malentès. Nascuda contra corrent, desafiant les gelades i plantant-li cara al vent. Com una flor de paper, no escoltaràs els zum-zum. Com una flor de paper, no escoltaràs els zum-zum de les abelles xuclant-te, ni escamparàs cap perfum. Mai no et regalarà el sol la son de les migdiades ni els capvespres de juliol. Però abans no t'escanyin les impacients mans de l'hivern. Però abans no t'escanyin les impacients mans de l'hivern. La tarda et mira i s'alegra, es detura i es sorprèn. Amb una petita i breu, talment la flor dels teus llavis, rosa roja de l'adeu.